أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين مولانا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين. أما بعد، جناب نسانت يالا جولي تي نانتي عليه الصلاة والسلام ني نيون باتاي سي كتاب الجنائز والجامع الصحيح وأمير المؤمنين أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري عليه رحمات ورضوان الباري اسم جتا بي ويس غيسون نانتي باب من استعد الكفن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه بنت كاغا خامني موم مو واجال لول بوكم اك تانغاي تي جامونا يننتي بي صلى الله عليه وسلم تك كين ديغاتوكو مندي وون تي حديث سيدنا سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه دي نتلي برده بيغا خامتاني لا نيو يون يننتي بي صلى الله عليه وسلم am kenn ci jigéen ñi ku ko ñewoon mayal koko ne ko li man mako ñawal mako rabb ma ngi ni ak ba légui dama am sax bu bes pul la mi ngi ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jël ko soxla ko sol ko mu am kenn ci sahaba yi radiyallahu anhum ku ko gis daal ne ah yaronte bi sallallahu alayhi wasallam man day ci bi rafet na lool man de bu gol na nga may mako andak ne dafa bok ci li ñu xam won ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moy du delo manam moy kep kuko ñaan dalay may lool mom motax mu daal dikoy jël daal di jël yere ba nak daal ko koy jox am ñenn ñu commencé ko ngañ nañ ko li nga def rafetut wax deug yalla ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dim yere bi sol ko bëgg ko yow nga ñew diko ko ñaan mu ne deet man kay li nga xamantene mom moko tax mu ne inni wallahi ma sa'altuhu li albisa inma sa'altuhu li takuna kafani mu ne man day mi raw ma ngi wat ci yalla ne laaduma ko ngir sol ko waye dama ko laaj ngir mon ko jël mu nek sama cangay buma laq buma genné aduna ñu dum ñu sangé mako sayyidna sahlum nu sa'dun afa'ili radiyallahu anhu danni fa kanat kafanu lol sax mom mo nekkon cangayam ñu gisoon tamit ci babu tiba'il misail janayis buntu bi nga xamantene mom moy wax top bi nga xamantene mom lu jigeen ñi di top neewi manam buñu julle neew wala bok jamono gi nga xamne mo lañ ko sangé ba nopp war ko julle ak gi nga xamantene ñoom lañuy and ak mom war ko rob lolu li nga xamantene mom mo ci aji won tamit gisoon nañ ko ci suñu detaay bi wessu gisoon nañ ci li upp ci borom xam xam yi rahmatullah alayhim dañu wax dañ ko sip wala bok bu fekkentene tekantal bi ci fuqaha umariki def rahmatullah alayhim mom moy dina dagan waye nak ci jigeen jo xamantene manam dafa magge wala bok jigen jo xamantene ndaw la waye nak manam nimu solo ak li nga xamantene non la doxale moy ne nekkut ko xamantene ci jamono joju dama xecc beutu nit ñi lolou bu fekkentene ci xal bobu la nekké boba lolou dama mëna top niw bi waye li nga xamne ñoy fuqaha hanafiyye rahmatullahi alayhim gisoon nañ ne ñom dañu wax ne lolou dafa haram kon mu nekk lo xamantene li ëpp ci borom xam xam yi rahmatullahi alayhim dañu ko sip waye nak fuqaha hanafiyye ñom dañu wax ne dafa haram mu nek kon lu dagan waye nek lo xamanteni lu gën la comme li nga xamne non lañu gisse won ci suñu detaay bi weso walillahi alhamdu wal minna ñu gissoon ci hadith sayyidat ummu atiyyah radiyallahu ta'ala anha mun nuhina an ittiba' al-janayiz wa lam yu'zam alayna dañu téré ñu top neewi waye nak nek lo xamne lu ñu dogu la manam du téré bo xamanteni dañu li mom ni rek la mëna nekk waye bu fekkontene dañ ko def itam du nek lo xamantene lu haram la ci ñun lool day tektale na li jumhur wax mom moy li gëna deugër manam mom moy du lu haram waye nak manam dafa rek nek rek lu ñu sëk gisoon nañ tamit ba bu haddil mar'ati ala ghayri zawjiha buntu bi nga xamantene mom moy wax ci teñji di jigen gi di teñji keneen ku dul jëkkeeram ñu gisoon ci hadith sayyidat ummu atiyya bi radiyallahu ta'ala anha bi nga xamne dafa wax nenuhina an nahadda akthara min salatin illa bi zawjin munen dagno tere ñu daali teñji lu upp ñett fan lulul xara jëkkeer manam bu jëkkeer rek lañuy teñji lu upp ñett fan kudul jëkkeer mom duñ ko teñji lu upp ñett fan teñji gi nak comme li nga xamne non lañ ko gisu won li ci aju leer na dongu la mom moy di bayyi di toiletu di genn manam ci mbedd mi manam ak lu demé neké bayyi di manam du baña fanan sa kër manam lool lay tek manam du bañ di toiletu ak di genn di fanan ci mbedd mi wayé amma yeneen xéetu yër yu la neex mën nga ko sol tamit mën nga dem di doxé ci say soxla di def leneen wayé bu guddi joxé rek mu fekk ni sa kër ngay fanan lool lay tek waye tekkuul comme niko wolof yi di waxe ay do genn pantare bek do genn nuduru ci eutu bek ay xet yoy nga xamne manam xet ciono bu metti ak bu tartar lañ ci tek bo la ko yeneen yo xamantene dañ koy gal jigen ni mu nek danaka xet mbugal manam nga xamne day ñak jëkërum bo nopi ñu tek ko yene benen xet mbugal encore yalla nañu yalla sam lolu gisoon nañ ci tamit hadith sayyidat ummu atiya bi radiyallahu ummu habiba radiyallahu ta'ala anha di soxna yenenbi sallallahu alayhi wasallam bi sayyidat ramlah bint abi sufyan radiyallahu ta'ala anuma mune yenenbi sallallahu alayhi wasallam mune dama deg mu wax ne la yahlu li imra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tuhidda ala mayyitin fawqa thalathin illa ala zawjin fa innaha tuhiddu alayhi arba'ata ashhurin wa 'ashra mune man yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne du dagan ci jigen jo xamantene gem na yalla ak bis bu mujju bi ci muy tenji ci ab manam niw lu upp ñetti fan lu xana ndere xana mu ne budé jëkërëm bu boba budé jëkërëm nak mom dana ko tenji daf koy tenji ñenti wër ak fukki fan naka nonu gisoon nañ ci hadith bu nga xamantene mom la sayyid zainab bint jahsin rabi allah ta'ala anha wax muy wax jo xamantene dafa nuro ak wax gi nga xamantene mom moy waxu sayyidat ummu habibata rabi allah ta'ala anhu sayyidat zainab bint jahsin tam bi soxna yenente bi sallallahu alayhi wasallam rabi allah ana mom moy nga xamne mom la alquran waccone ne may nañ ko yenente bi sallallahu alayhi wasallam falamma qada zaydun minha wa taram zawajnakaha mom motax lol la lan foukere wo ci kaw jigen yenente bi sallallahu alayhi wasallam nan len man day fagn ma maye mom man ci man yalla mo mayel bopam ci asaman ci joom ñaar asaman la may gi wacce legi nak ñu wara gis babu ziyaratul qubur mune babu buntu ziyaratul qubur ziyare bammel imam al bukhari rahimahullahu ta'ala buntu bi mi nga xamantene mom la ci dublu moy leral dagan gi nga xamantene mom la dagan ñu dem di ziyare bammel waye li nga xamantene mom la ci indi muy hadith bi nga xamne mom la ci indi muy hadith sayyidina anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamne gisoon nañ ko te dañ ko gisat legi insha allah ta'ala daf ci leral ni manam bu fekenteene jigen la manam budé gor la gis nañ ni borom xam xam yépp rahmatullah alim ijma' la ci ne dañu sopp di ziyare bammel ndax yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxon ni inni qad nahaytukum an ziyaratil qubur ala fazuruha fa innaha tadhakkirul akhirah mune man al mal hadith da mu nek ci sahih imam muslim bu ak imam at-tirmidhi rahimahullah alayhim yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne man day man don na len tere ngeen dem ziyare bammel yi waye nak legui mal bi digam ngeen dem ziyare jiko manam ngir ne manam day fatali nit ci al-akhirah manam lolu kon ak yenen hadith yo xamantene yu siiw lañ ci di daganal ziyara bammel ngir ne tamit lolu yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci bopum daf ko lan def manam daf daan jog di dem ci di bammel di ziyara ni comme li nga xamantene non lañ ko xamé mu daan dem ci baqiya al-gharqat naka non la daan demé tamit ci uhud manam di ziyara shuhada uhud ak ñeneen lolu kon da fay tek la ci anam gu leer ci nga lolu dagan la te lolu tamit mom manam mom yenenbi sallallahu alayhi wasallam mu daf ko doon wax bokku na ci njariñ bu mag gi nga xamantene mom mo nek ci ziyara bammel mom moy dafa yok ngum yalla lolu tamit manam mu bok ci fonk po manam ci keno yi nga xamantene manam dañuy yok ngum yalla naka non dañuy fatali nit ci al-akhirah ne tamit mom tamit diko fatali ko nak ne ko mom tamit mom ci li lay mujju comme ni nga xamantene tamit ñom ñoo nek ci bammel ni lañuy mujju lolu yeb mu am tamit ay tegg ni nga xamantene dafa am moy boy ak nga daal leen nuyo comme ni yenen tibbi sallallahu alayhi wa sallam do wax assalamu alaykum qawm diyar qawmin mu'minin manam nga nuyu len nga dan inna insha allah bikum lahiqun ñun ñi tamit day dinañu ñew ci yeen manam lool tamit manam ngeen loolu dafa bok ci li nga xamantene mom la gi sopp legi nak mu daal def ziyare bammel hadith bi mu indi moy benn jigen mom mo nekkon ci bammel bi manam di joy loolu tamit bo mu tax borom xam xam yi rahmatullah alayhim manam bi fukkandiko ci lol tamit di wax ni ziyara bi nga xamne mom la jigen di ziyara bammel tamit mom nek na lo xamantene dafa dagal ñi nga xamantene ñom ñi waye nak dañ ci dëñ ko subtilé ñi nga xamantene ñom ñoy fuqaha ummal jumhurul ulama wa rahimahumullah fuqaha hanafiyyi rahmatullah alayhi dañuy wax ne man ziyara bammel dafa nek lo xamantene même ci jigen ñi dafa nek lo xamantene luñu sopp la comme ni nga xamantene non lañ ko soppé ci goor ñi amma ñi nga xamantene ñom ñoy fuqaha bu safi maliki ak safi ak hanabila rahmatullah alayhim ñom dañoo wax ne dañ ko sip waye ñi nga xamantene nak ñom ñoo ci gëna tar mom moy ñenn ci han fuqaha hanabila rahmatullah alayhim amna ci sax ñoo xamantene dañoo dem bari dafa haram ngir sukkandiko ci hadith sayyidina abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma mune yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne la mom ci bopum dafa ne la'ana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam زوارات القبور والمتخذين المساجد على عليها والسرج مانام مون نيغا خامتاني مون يونتي صلى الله عليه وسلم دافو رب جيجين نيغا خامتاني دانو بري لو ني ديم دي زياره باميلي ام نيغا خامتاني نيوم نيوي ديم دي جاب دي جيل باميل دي تباخ جاكا ام نيغا خامتاني مام دي تباخ سجودو كاي سي كاو manam def ko manam fo xamantene dañ koy sujjel ci sujjote comme li nga xamne non lañ ko gisse won ak ni nga xamantene tamit ñoom dañuy jël ay lampe diko duggal ci biir bammel manam di moy defal rek di toiletal bammel manam ñoonu tamit dañu borom mu ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daf leena reub waye ni nga xamantene ñoy jumhur ulama wa rahimahumullah ta'ala ñoom dañuy wax ne hadith yi nga xamantene ñoom ñoy tektale manam téré gi ñi téré ziaré bammel yépp mo xam ci goor wala ci jigen yépp dafa fekk ne man hadith bi ko folli mom manam bi mujju mom moy bi yelente bi doon wax ne sallallahu alayhi wasallam doon na len ko téré waye nak légui mën ngeen ko def té bokku na ci li tektale ak daganam mom moy ne sayyidat aisha radiyallahu ta'ala anha dafa dem ziaré ji sayyidna abdurrahman ibn abubakar radiyallahu ta'ala anhuma mi nga xamantene manam frère am la won bi mu ñëwé biñ nek xana yenente bi sallallahu alayhi wasallam tere wu ko mune ahan kay waye dafa ni don na len ko tere waye legi nak de len ko def te lolum wax ci ginnaw yenente bi lako waxe sallallahu alayhi wasallam naka nonu tamit sayyidat aisha radhiyallahu ta'ala anha manam topon na yenente bi sallallahu alayhi wasallam ba ci bammel bi manam ngir ne yenente bi dafa japp manam genn mu top ko momit mu genn top ko guddi fek xadi guddi lo mu dem ba fek ko ci bammel bi mu lamb bobbe mu la gis ne toy na manam mu gis ne mu ne ko eh yow da ngay firé bu fini manam fekk daf ko firé waan manam ngir diko top mi xol fu mu jëm waye lolu manam nga xamne mom la def ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam ngagnou ko ci le fekk mu ñew ci bammel bi manam ci armeri lolu tamit day tek ci rene mën na dem ci armeri ne lolu mom moy bi gëna deugar insha allah taala hadith bi nga xamantene mom lañuy gis ni ci kanam insha allah taala momit da bok na ci tektale ne manam ziyare jigen di ziyare bammel bi nekku tamit lo xamne luñu téré la waye nak mu bari lu ngoy def lu ak manam torop nek tamit ko xamne luñu la ñoxon ndjay mu dem ci bammel yi lolu tamit bok na ci li nga xamantene borom xam xam yi rahmatullah alayhi rafet luñ ko ngir gis ni jigen ni ñu ci upp buñu démé ci bammel yi manam lolu day lay dalen daal yok ak tristesse manam ak tif ako nakar manam tamit ñu bëri lo xamantene tamit dañu yuugu ci biir bammeli rawati na bu fekkante na lool la comme imam al-mawardi wax rahimahullahu ta'ala ak ñoom ñu melni ñoom imam al-qurtubi ñu ne lu bu fekkante ne mom ku fa bu fa démé da fay nekk di yuugo ko di xato ko di def yoy bu boba nak day daal di mujjé nekk lo xamantene lu haram lay doon ci mom te amana ñoñu la yenente bi doon wax ne sallallahu alayhi wasallam manam ñoñu la doon rubb wallahu a'lam ginnaka non legui nak mu daldi dess benen masala fofu tamit ci walu ziyare bammel batay moy ziyare bammel yu yefet lolou nak ñi nga xamne ñom ñoy fuqaha maliki ak hanafiyye rahmatullah alayhim ñom dañ ko haramal manam ne dagalul ci julit muy dem ci di bammel yu yefet te comme non la tamit imam al-mawardi tam non la wax ci ñom rahmatullah alayhi daldi wax ni ngir ne yenente bi sal ngir ne alquran dafa ne wala taqum ala qabri ahad minhum mata abadan manam ni yenente bi sallalahu alayhi wasallam yalla ci bopam daf ko téré won ne ko bul taxawati mukk ci ben bammel ci ñom ku genn aduna té loolu amana mom moy li gëna dëgër wuté ak li nga xamne mom la shafi'i ak hanan bi lay wax rahmatullah alayhim manam ngir ne ñom ziyare bammel comme ni yenente bi sallalahu alayhi wasallam ne dem leen ziyare di bammel manam ngir ne day fatali al-akhirah bu boba ñom dañoo japp ne wax ji dañ ko joyal amul tékantal digënté bammelu julluk ak bammelu yéfé waye buñu gisé né manam ziaré rawati na dé waye nak li nga xamanténé mom lañ ko teñké ñom mom moy ne bo fa deme tamit do ñaan do def dara bu boba tekantal bi mom moy fu fekente ne nit ki da fay dem ngir fateliko alakhirah manam ngir ne bammel yamu yiko jégué moy bammelu yéfer yi lool rek ko jégué fi mu ne amul ay bammelu julit bu boba mu dem fa ngir fatel mu fateliko alakhirah comme nit ki di mëne dem hôpital ngir mu mën ko fateli mu wëlbutu wat manam mu mëno déllu ci wat xel bi manam mu daldi amat manam tank yi ci fuuf ci manam ak bag yi ci manam ak bob bi ci bag yi manam bu boba mu daldi dem ci hôpital manam ngir xol la fa ne bu ko defé bu génné mu daldi xamné ha aduna kat ndegété lenen amna lu bokk tek man limay dund naka nonu tamit bu dé lay dem bam nal ngir fateliko nonu alakhirah nonu kefe manam bu boba lool dootul du nek lo xamantene luñu ngagn la bu boba lool dana mëna nek lo xamné lu dagan la waye su fekkante da nga fay dem manam ngir ne comme damay ziaré bamnal dama def samay habitude di ziaré bamnal rawati na nga dem fa di xalat ni war nga leena meuna ñaanal wala yoy lool mum sik nekul ci dafa haram wallahu a'lam buna qala bil isnad muttafil fi al-kitab la yahaddathana adam te mom moy ibnu abi iyasin rahimahullahu ta'ala moy adam ibnu abdurrahman abul hasan al-asqalani al-khurasani rahimahullahu ta'ala nekkon wa asqalan manam akalan nak manam dekk la bu nek ci Palestine nekkon tamit Baghdadi mom mi ngi gëna aduna 132e ane ginnaw gadda yenenbi sallallahu alayhi wa sallam genn aduna 221e ane ginnaw gadda yenenbi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam muna qala hadathana shubatu mom moy al imam shubatu ibn al hajjaj ibn al ward al utaki al azbi mu abu bistam al wasiti thumma al basri rahimahullahu ta'ala min gane adna 82 jab 86e ane ginnaw gadda yenenbi sallallahu alayhi wa sallam genn aduna 160e ane ginnaw gadda yenenbi sallallahu alayhi wa sallam mun qala hadathana thabit te mom moy thabit ibn aslam al-bunani rahimahullahu ta'ala muy abu muhammad al-bunani di wa basra muy nit yalla bu mag bobu mom moy ki nekkon ci bammel bi nga xamantene mom wa ben way ñew fekk ñu rob ko ay jamono waji ñew di defar bammel bi xeer wi daal di wad ñu mu daal di koy gis ci suuf mu daal di sol lu wex tok di jang alquran bo xamantene comme ci or lañ ko bindé mu daal di tourner lako yowmal khiyamati dafa jot mu ne ko dedet mu ne dama don dama joom rek xeer bi wad mu ne ko awa kon tegata mu daal di koy tegat mu daal di continuer manam ku mom mi la sabital bunani bi la talibe sayyidina anas radhiyallahu ta'ala anhu mom mi ngi genn aduna 123 ane ginaaw gadda yenente bi sallallahu alayhi wa sallam عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عن الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أنس بن مالك بن النضر بن الضمدة والأنصاري جاني أبن فك أطلعت قد يا النبي صلى الله عليه وسلم بي النبي صلى الله عليه وسلم نيوي مدينة مجيئة يوم إندي الكوكو نكو أوم لما لجح نيب كون أمن لما لجح من نك دوم جي رك لا أم مو دار كوي تيو مو نكو بولا نيحن جي لغي لوكو يا النبي صلى الله عليه وسلم تيو مو لغي يوركو فك أت yenenbi genn aduna sallallahu alaihi wasallam wa ñaanal nako guddu fan ak alal bu bari ak ay doom yu bari te loolu yep yalla defal nako ko ba fara daal me ñentel bu ma ñaanal nak ma ngi yaakar ne dana ko am te moy jéggelu yalla mom moy sayyidina anas ibn malik radhiyallahu anhu genn aduna 93e ane ginnaw gadda yenenbi sallallahu alaihi wasallam ci basra radhiyallahu ta'ala anhu qala neena manam hadith bi nak bokku na ci rubaiyat imam bukhari manam ñeem ci nit rek ñoo dox ci digënté ya imam al-bukhari ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci hadith bi mune marra romna annabi yenenbi sallallahu alayhi wasallam bi mraatin ci jigen bo xamantene tab ki daf doon joy inda qabrin fa bammel manam ci ab bammel a fi riwayat imam muslim rahimahullahu ta'ala dafa waxane bammel bi bammelu domam la won manam ab domam mo gennul aduna ñu rob ko xamna muy dom muy degu bes rek manam mu ñew fa nak bi joy ci kaw bammel bi manam bi joy mena fa qala manam yenenbi sallallahu alaihi wasallam bim ko rombe munako ittaqillaha wasbiri ittaqillaha ragalal yalla wasbiri te nga muñ manam ndax ngime manam ragal yalla mom moy tax nga daal xamne kat yalla luko neex lay def waye nga muñ tamit japp ne kat yalla nak manam boko japp bo muñe bu boba mom dana la fay te nit ku nek dina am kumu genn la aduna lolou mom to outar budé mom téelu te genn aduna manam bu fekke guddu na fan mom to outar dina genn la aduna ay mbokk kon nak bu boba nga dal di muñ xamne borom bi subhanahu wa ta'ala mom moy doxale non lolou nak bu fekente ne mu dal koy digel ndaw soso li kon day tek tane ci anam gu leer ci ne manam ziyare bammel ci digel tam nekul luñu téré ndax bu fekkonte ne luñu téré la yenente bi sallallahu alayhi wasallam su ko rombe da nan ko ndaw fi jugal parce que jigen du ziyare bammel manam kon lool la koy wax waye bu fekkene comme du l'unité rek motax sayyidat ummu atiya radhiyallahu anha bim ne wala mu yu'zam alayna manam nekkut lo xamantene luñu feddal la ci ñun hatta manam te mo lool mo nekkon ci top neew gi waye bu fekkene ci ziyare ba mel la manam li day deugural wax sayyidat aisha radhiyallahu ta'ala anha manam te bu boba dañu gis na ak tekantal kon day daadi am ci mbir mi comme niñ ko gisee won legi wallahi alhamdulillah minna munafa qala munako ittaqillaha nagaragal yalla wasbir yete nga muñ qalat mom munako manam ndaw ci daniko ilayka anni manam top mu fele fa innaka naka yaw lam tusab manam dalulo bi mu manam neko ku mu dal bi musibati sama musiba manam ci gatt moy sama musiba dal dalulo yaw comme dalulo nak manam kon yaw topul fele lolu tamit bok na ci li nga xamantene mom lañ ci xamé mom moy né wax su fekkentene dang ko waxal ko xamantene xamu manam manam dang ko wax ci yene wo ci la nga wax manam bu boba def lu ko jappé manam masala ndaw ci limu wax lolu bu xamone yenenbi bi lay waxal sallallahu alayhi wasallam du ko wax waye nak kom ko xamutone ni mom lay waxal lolu mom motax manam kenn du ko bindul bakaru ku jann yenenbi sallallahu alayhi wasallam dir ni xamutone ni mom la lolu mom motax tamit borom xam xam yi rahmatullahi alayhi jeme ci hadith bi benen masala manam tay masala ko xamantene da nga am da nga ni won astu fasena la manam fekk faatu ngay waxal bu boba du faatu du tax manam boone astu fasena la fekk faato mo taxaw sawet faatu du tax manam ngir ne manam yow djublu woko ci won naka nonu tamit mi nga xamantene bokon mune ko kon djugeti ndax yow djugeti topul fele parce que yow sama musuba dalula manam lool tamit bok na ci liñ ci xamé mom moy né nit ki leg leg nakar da nako japp ba muy wax lo xamantene jaadul waye bu boba nit ku nek mom mo wara xol manam mi nga xamné non lay contrôler bopam ci buntu bobu munako walam taarifu waye nak xamuko won manam kon mu leral ni waye nak manam sayyidna anas radhiyallahu anhu leral ni waye nak xamni wu won ni ki yenente bi la sallallahu alayhi wasallam faqila laha ñu da di koy wax manam amna ci yeneen hadith yeneen riwaat yu wax ni ki ko ko wax moy sayyidna al-fadl ibn abbas radhiyallahu ta'ala anhuma muy frère sayyidna abdullah ibn abbas radhiyallahu ta'ala anhuma manam muneko yow kat muneko innahu nika ki nga wax ni ko ki nga waxal ki nga waxal legi bo mu dem neko topul fele ko annabi yenen bi la sallallahu alayhi wa sallam neena wa ndaw sa nak dadi yokku manam mbir mi melni de ci mom manam ye mom fim tollu problème mom nekatul xale doom di de waye mom fim tollu mom ci bopam nim wax yenen bi sallallahu alayhi wa sallam lolou mo upp doole mo gëna graw de ci mom manam te lolou mom mo nekkon xalu sahaba yi radiyallahu ta'ala anhum lol nak bi nga xamantene mom lako wala mu ne deeng mu dadi nak fa atak mu dadi dikke baba nabi buntu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam falam tajid te dajut fekut indahu fa buntu ba bawabi ne ño xamantene dañuy garder manam moy ay vigile li tax nak wax ji ñu leral ko fi manam ñu indi ko fi mom moy ne buntu ngir ne buntu buri ak ñi nga xamantene ñom ñoy kilifa yi manam autorité ñaare dañuy faral di am ño xamantene dañ fay taxaw ngir téré nit ñi ñew ci ñom manam buñu gisee yenente bi sallallahu alayhi wasallam li nak day tekkale manam ak woyof gi nga xamne mom la woyof ak tamit taxaw gi mu taxaw temu ci njariñ jami ba nga xamantene wutul kenn ku koy gardel manam ngir bu nit ñi naan way bu nit ñi de bari dañuy ñew nit ñi dañuy bari après de nga man dañ may sonal deret no yenente bi sallallahu alayhi wasallam te mom moy kilifa ñep and ak manam abimi jamono jojo sallallahu alayhi wasallam madinatul munawwara yep moko yilifon ak fenen fudul madina manam ci bepp rewu julit mom moko yilifon nit ñi di jugge fu nek di ñew waye wutul woon vigile manam loolu nak day tektale ak mi nga xamantene non la nekké ku rafet jikko sallallahu alayhi wasallam ak mi nga xamne non la xëré ci jariñ jami naka nonu tamit bimu rombé ndaw ci manam loolu tamit gis nañ ko manam bimu rombé ndaw ci lim ko digël non loolu day wone ni mom du gis mukk nit mu nek ci lo xamantene gis na nit li amna lu ko gën loolu dina ko conseiller mi nga xamantene mom moy digël manam motax mu dal niko de ragal ak yalla te nga muñ mu dal di koy wax manam bi nga xamantene mom la ñew kon fofu mu dal di ko koy wax manam ngir na tamit leral ne amul won vigile mom moy ne ndaw ci dafa fogor ne bu ñewé day fekk vigile ci kanam ngir ne yenente bi la sallallahu alayhi wasallam ak it ne day japp ne manam xeyna bu ñewé mom andak ne vigile am manam bu ko vigile yi nekkon sax mom nangou won na ñew braver situation bobu yépp manam jankonté lam wara jankonté yépp ngir déggul ko manam ngir ni rek manam lim wax yenenbi bi nonu sallallahu alayhi wasallam mom mënu ko nelawale mom manam lolu mom motax manam lolu tamit benen ndar lañ ci tuddu né ah bu manam amutone ay vigile manam amul won fofu ño xamantene dañuy tok fofu di garder faqalat mudadi wax ne lam a'rif kay way xawmul xam moy mo la won faqala muneko inma li am ba def moy as-sabr mun inda sadmati mo ngi ci doral wala bu ñeek ba manam lool moy deug deug mun manam lool nak tektelawul ne kep ko xamantene manam ci door mu ñeek ba mu ñoo rek li nga def tudul mun dede limi tektela mom moy mun deug deug manam bi gëna kawé ci mun yi manam mi ngi amé ci bu door bu ñeek bi dalé manam jamono joju ci tang bi nonu fofu lañu mën waye nak bo démé nak ba nga xamantene nak légui taxé yi nga wërawul yépp aw def nga ko manam yuuxu nga def nga li nga wara def yépp bu yuuxu wax dal fi dugg wax saga ñenn ñi def la même ki ba tok nak légui daal sa xaw né dana dal loolu tuddutu muñ loolu tax li yalla tuddu manam mom moy dëfël manam légui da nga légui né am na lu dëfël loolu lay tek mais li nga def tuddutu muñ manam kon loolu la ko yëneenti bi doon wax sallallahu alayhi wa alihi wa sallam manam kon fi kon hadith bi imam al bukhari kon rahimahullah ta'ala dafa indi hadith bi ngir tektale ne manam dem ba mel dagal na manam mu indi hadith bi spécialement ngir ni daf don di leralale ni hatta ci jigen amul problème manam ngir mu meuna dem ci bammel yi wallahu ta'ala a'lam hadith bi imam al bukhari rahimahullah ta'ala indi won hadith numero 1252 den ko indi wal hadith numero 1302 ak 7154 imam muslim indi ko hadith numero 926 ñaar yon imam abu daud indi ko hadith numero 3124 imam at-tirmidhi indi ko hadith numero 988 imam an-nasa'i indi ko hadith numero 1869 imam ibn majah indi ko hadith numero 1596 imam ahmad ibn hanbal indi ko hadith numero 12317 12458 ak 13273 kon def ñu gis na hadith bi wa ashabu kutubu sita ñom ñep indi nañu ko rahimallahu al-jami' من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه من باب إمام البخاري تكتنا إذا كان النوح من سنته من باب بنت قول النبي وحي ننتبه صلى الله عليه وسلم بما وحنا يعذب دفن بغل الميت بمانام niwmi niw bi dem na ko mbugal bi baabe ci len bukaay joy ahlihi ak njabotam alayhi ci mom manam lolu nak mi nga xamantene mom la wax fi manam wax la jo xamne bu yenen bi wax la sallallahu alayhi wasallam manam imam al bukhari su waxe comme gison nañ ko babu qawlin nabiy sallallahu alayhi wasallam nangam moy ne wax la ju nek ci sahih bi manam bo xamantene hadith la bu nek ci sahih bi mune nak yenen bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne dem na mbugal ñen ci manam niw bi dem na ko mbugal ci len ci joyuk ñi nga xamne ñom ñoy njabotam lolu mais dina leral lan motax mune iza kana imam bukhari nak mom mo def ni ñu tudde istimbat manam mo def deduction bi mune iza kana su fekente na nek na annahu yuhu min sunnatihi ci joy ci sunnam manam yuhu di joy manam bude ci sunna yi waji la bok manam bu boba day da di nek lo xamantene kon def nako mbugale waji manam bude waji mom da yag di joy manam di def lolou mu nek sunna wa njabot di gis ko ci mom diko topando ci lolou manam ne comme que mom joyal na diw ba diw de joyal nako ba bay diw de joyal nako ba mam diw de joyal nako legui nak mom ci bopom mom mo de legui ñu nit nan ko joyal manam lolou mom moy wala bok mu nek kon ku koy digle wala bok mu nek ko xamantene manam dafa beggoon manam bu dewe manam nañu wo joy kat yi ngi me lolou amna ci ay adam manam ño xamne ay joy kat lañ ño xamantene ñoñu soit dañ leen di fay wala bok rek ñu nekk ño xamantene xeyna ay manam ay jaamu wa kër gi lañ wala seen geewal lañ wala yu mel nonu nañ leen wo bu ko defé ñoomit ñu joyal ma manam wala yu mel nonu lolou mom moy li nga xamantene su amé té ñoñu dañu ay parce que lu gëna yéme moy le fait que ñu mën di nekk manam mën na no dox di waxtaan ba ci buntu kër gi mais bu ñexé ci buntu kër gi rek ci lañu tambulé yuuxu génné rangogn té bi ci gëna yéme moy dañu génné rangogn ak yenen yo xamantene dañ ko man lool manam lool ba légui amna ci ay dëkk yu mu am ci rawati na ci dëkk yi nga xamantene l'islam du sen ada manam mu ne tamit mu ne lool mu ne muy layal lutax lutax mom mu diduir ci ne manam day fekk ne koku ci bopam manam joy yoy da bok ci ay adam manam lutax mu ne li qawlillahi ngir wax bi buy bur yalla wax taala aji kawedi ku anfusakum wa ahlikum nara moy aya bi nek ci suratul tahrim moy ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qudha an-nas wal hijara manam ba aya ba jeex mu ne e yeen ni nga xamne gëm ngeent deug na ngeen fegal seen bop waye na ngeen fegal tamit seen njabot sabar manam kon bu boba lan motax mu wax indi hadith mu indi aya bi manam li tax mu indi aya bi moy day fekkale fu fekente ne sa manam nit ki dafa am lu muy gis ci njabotam manam mom ci bopam warul jël adam bu bon bi diko def waye tamit bu gisee njabotam diko def manam da len ko wara téré manam moy dafa wara fegal bopam waye dafa wara fegal njabotam safara naka nonu tamit manam nit ki su fekente dafa am lu muy def mom ba lolu mën ko yobbe ay mbugal bu fekkante ni da bayyi njabotam diko def ci ginnawam lolu tamit man maam def nako ko mbugale mom manam lolu mom motax mu indi aya bi mune waqala te waxna annabi yenenbi sallallahu alaihi wasallam hadith bo xamne rombon nañ ko kullukum kep kenn ci en ra'in rab manam sam la wa mas'ulun te kunu laj la an ra'iyati ci lamu sam manam lolu tamit kep ci yeen sam la kon bu boba ki nga xamantene mom manam mom moy mom ci bopam ni wa keureum mel manam mom responsable la ci ni wa keureum mel te nan lañ mel mom moy ñom mom day dé ñuko yuuxu diko joyé manam loolu nak bu boba mom mom moy nga xamantene mo leen ko doon digal wala bo bu leen ko digalul itam manam gis na leen ñukoy def te def ñuko loolu tax imam ibn te téréwulen loolu tax al imam abdullah ibn al mubarak al marwazi rahimahullah daal ne su fekkentene nit ki daf daan téré njabotam manam ne leena li ngeen di def da baxul moy joy yi ngeen di def waye buma genné aduna man buma kenn defal li waye ñom mu genn aduna ñu defal ko booba mom loolu duko wañi dara ci ba melam ngir ne téré won na leen ko mu ne faiza bu fekkete nak lam yakul nek bokut min sunnati yi ci sunnam manam ci adam fofu koku nak kama qala kem ni mu wax la aisha sayyidat aisha radiyallahu ta'ala na mom dafa jëfëndiko aya bi te loolu dina ñew ci kanam hadith bi fiko sey dat aisha radiyallahu ta'ala anha di waxe moy la tajru waziratun wizra ukhra aya bi nga xamne dafa ne wala la tajru du yanu waziratun aji yanu manam manam ben yanu kat manam bakar bu dis wizra ukhra manam bakaru kenen manam moy nit ki kenn du yanu bakar bo xamantene moy lo xamne lu dis la manam lu diko yanu moy bakar ndax bakar yowmal qiyamah nit ñi dañ koy yanu wa yahmiluna aqalahum manam ñom dañuy yanu seen bakari yowma xiyamati bu boba bakkar kenn nak bu ko yanu xam nga loolu fofu la tiyaba wutek bakkar yowma xiyam ndax tiyaba nit ki mom daf koy war yowma xiyamati wala bok mu ñu yobul ko ko waye bu de bakkar la manam nit ki ci bopam moko yanu manam day daal di nek benn jëm ju dis mu yanu ko manam lol lay wax nak ne kenn nak du yanu bakaru kenen lol du am allah tazir waziratun wizra ukhra lolou du am manam kon nak mi nga xamantene mom moy ne bakaru kon lolou mom motax kon imam al bukhari rahimahullah sayyid aisha radiyallahu anha lim wax ni lolou mom moy appliquer wu tam ci ki nga xamantene dafa genn aduna manam mom moy bu fekenteene doonul digle njabotam yuuxul ko naka nonu bu fekenteene mom ci bopam njabotam don na len ko téré boba bu yanu ñom seen bakkar du ko yanu wahu wate lolu ka qawlihi mom mi ngi melni kem limu wax mom borom bi subhanahu wa ta'ala wa intadu su wowe musqalatun ak manam ci ak 10 manam ci lu 10 manam mom moy manam muy firi musqalatun moy yan goudis gogou mune zunu ban imam bukhari moko firi zunu ban limi tek mom moy bakkar ila himliha ci yanu ko la yuhmal beful yanu minhu ci mom shay'un dara manam te waxul kamuy wote manam dane bu fekente da yor ak yan dadi wote ngir ñu yanul koko ngir ñu jappale ko kenn duko wuyu ayomal fiyamati manam nit ki limu yanu lumu 10 bu wote pour kenen yanul koko kay papa kay jappale ba ci li dom kay jappale mu ci yow sama feut nga won kay jappale kenn duko wuy dañuy bañ lolou manam biñ ko yanu le lolou lay wax ne te lolou mom moy li wër motax wama yurakhasu legi nak muy firi kon dañuy gis ne imam al bukhari rahmalahu taala leral na ñaari point bu jëk bi mom moy su fekkete nit ki dafa bokkon ci adam muy wax ne nañ ko yuuxul bu joyé nañ ko joyal ba ñu xamné mom mi ku important la won ci kaw suuf manam wala mu njabotam daan ko def mu bayyi len ci bu boba mom da nañ ko ci mbugale muy ben ñaarël bi ci def mom moy su fekkete ne daanu ko diglé teet manam téré nako bu boba duñ ko ko tek waye nak légui nak mu indi benen point muy ñettelu point ci tardi wo bi moy wa ma yurakhasu ak li nga xamantene def nako woyefal minal bukai ci ay joy fi ghayr nawhin ci lu andul ak ay yuhu manam ngir ne nit ki da gennale aduna manam mu joy waye yuhuul manam lolol woyefal giñ ko ci woyefal lol dañ ko woyefal manam ne nekkut lo xamantene luñu téré la mune wa qala an nabiy wa qalat wa ahna an nabiy nabi sallallahu alayhi wa sallam mune la tuqtalu defu taray nafsun bakkan zulman ci togn illa ludul kana dana nek alamna adama ci doomu adama al awwal bu ndeuk ba kiflun ab manam aw yan aw wal min dami ha ci deretal mune manam mune yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam hadith bobu dina ñew ci kanam tamit inshallah taala ci fexex bi manam ne yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam dafa ni kep ko xamantene ray na nit rek manam doomu adama bu jekk moy qabil bi nga xamantene mo rayon habil manam mom dana ci am bakkar don manam da ci am di ci am ciir lutax imam al-bukhari rahimahullah taala da ne wa zalika bo gisee lolu am li annahu dafa fekk ne koko awwalu man moy ki nga xamantene moy ki jekk njaal bi ki nga xamne moy ki jekk sanna yonal al-qatl ray koku mom mo rudd yonu ray mo mom mo wone ni ndekete ray nit man na ne manam egiste na manam kon comme mom moy kiko ndek def koku lolou mom motax kep ku rayati nit rek mom mo am ci posture manam muy deugural li nga xamantene mom la hadith bi bu siiw bi muy man sanna sunnatan hasanatan ak man sanna sunnatan sayyatan wa bu ndek mu na fa lahu ajruha wa ajru man amila biha min bu ghayri an yanqus min ujurihim shay manam kep ku teural aw yoon manam lu bax lu rafet dal di koy ndike tek ko manam bu boba kep ko xamantene top na la ci lola da ngay am tiya da ngay am yow tiya bay def mais da ngay am tiya bay kep ku la ci top ba kero manam yowmal qiyamati sank mu wani ci teeru ñeneen dara manam lu way def ci lu bax rek ci lola rek yow da ngay am lola mais kep ko xamne lu bon ya ko fi ndike bu boba lu bon lolou kep ku ko defati yow dang koy da nga ci am bakkar ba pare bakkaru manam sa bakkaru bop dang koy yor ba pare kep ku ko ci defati manam mom bu amé ben bakkar dañuy jël lu tolo lolou ci bakkar doxal ko sa mu wañu sen bakkar dara manam lolou mom motax di def lu bax ak di def lu bon nit ki war ko bayyi xel rawati na budé daf koy indi fo fuñ ko xamé wul manam budé lu bax da yobbu ko fuñ ko xamé wul manam lola mom jariñ rek la ba yowal xiyamat waye lu bon nga yobbu ko fuñ ko xamewul han masalan boat da muy keko jikko ubi rawatina manam ubi ko ci dekk buñ manam ci dekk bu nek ku fa jikko ubi kokku bakkar kep ku fa meusa bal ba mu dugg ci boat da muy mala nga ubi wat boat da muy mom dana am bakkar bob lola example yalla ñu yalla sant legui nak li tax imam al-bukhari rahimahullah ta'ala indi wax ji mom moy day wax ne yow bo jito dara nek père de famille wala mère de famille nek keur kilifa keur gi ba pare jitu ci dara nek ca bo dewe ñoño buñ continuer di def yow la nga nekkon muy lu bax wala muy lu bon yow da ngay am bakkar wala da ngay am tiyaba bi man lolu nak mom moy kon nit ku nek lamuy defo lamuy tambal njabotam ak ci lañuy ne nako dako wara xolat bu ko defé nit ñi nek ci manam bu ko defé rawati nak joy yi ni rawati nak di yuuxu ni comme ni rek nga amne boko tambalé sa njabot su fini parce que dañ koy mujjé def xam nga ni yéme ci aada yi moy aada yu bon lañ li ci yéme moy ni koy def ñom dañ koy jappé comme baaxu mam bo xamantene ñom ala kulli halin du ci ñoom la bir mi di deewé mi fi maam yi bawol du ñoom ñokoy dibbi maam dañuy gis ño xamantene japp nañ ne sax manam yanuul mana maam yi ba fi dara ba fa nga ñew yo teggi ko lool dama bok ci gravité wu bir yu mel ni manam diko perpétuer té faaw mu am fu mu yam manam faaw woon bëggé mu dañ waro yam rek ci nan sa ñun comme sa papa ñu sama ñom mom ci li lañ leen fekkon nangam dede waro yam ci lolu parce que so dé ci lolu nga yam jamais mu lu bon li tax jeex parce que kenn ku ci nek riw mu ne am nak ay aada yu bon yo xamantene faw mu am ñu taxaw ne li mom man mom bu continuer ci ma mu ne kon di lañ ci ne Imam Bukhari rahmalahu ta'ala buñ xolé li manam esprit wu tarjuma bi yep moy len moy ne yuxu yoy nga xamantene mom lañuy yuxul ñi de ñooñu loolu dafa nek lo xam dafa haram te kepp ko xamantene yow ya koy yow dang ko diglé wala bok ngay sétal ñukoy def sa kanam bu boba yow manam ci say njabot bu boba yow bu boba bakkar bi dang ko am bakkar bi man boba da nga am bakkar ba pare da nga am bakkaru kep ku ko def sa ginnaw waye su fekkete nak yow digli woko ba pare tamit ñukoy def sa kanam nga téré ko boba da nga am bakkar manam boba dara du la ci fekk mu ne qala bi dinan mutasif fi alkitab la hadathana abdan mom gisulun ko abdullah ibn Usman ibn Jabalat ibn Abi Rawad rahimahullah ta'ala moy Abu Abdurrahman al-Azdi al-Utaq al-Marwazi gison nañu ci wa ashabu kutubu sita bam jeex mom rek mom mo ju tuddu Abdan manam te Abdan manam contraction la ci Abdurrahman Abdullah ibn Usman manam Abu Dan manam mom motax mom mi ngi genn aduna 222e ane ginaaw gadda yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nek wa Khurasan mon wa Muhammad te mom moy Muhammad ibn Muqatil al Marwazi rahimahullah ta'ala mu Abul Hasan al Kisa'i rahimahullah ta'ala ñan ko ruh Abul Hasan moy daqantaram kon mu wa Baghdad ginnaw ko mu nek wa Makkah ñom ñaar manam mu ne ñom ñu ne qala akhbarana Abdullah te ñom ñaar sa yu ñoo degge ñu solo wa Abdullah jarum ila kan la moy Abdullah ibn Mubarak al Marwazi waxon nango legi mom rahimahullah ta'ala moy Abu Abdurrahman tamit moy daqantaram al Hamza Abu Abdullah ibn Mubarak al Hamzali al Wadihi rahimahullah ta'ala min genn aduna 118e ane genn aduna 181e ane ginaw ga dayante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mun qala akhbarana Aqil ibn Sulayman te mom moy Aqil ibn Sulayman al Ahwal mom tamit Abu Abdurrahman moy daqantaram Abu Abdullah an Nahdi rahimahullah ta'ala mom wa basara la rahimahullah ta'ala tamit mi ngi genn aduna 50 ñu mané ginnaw gadda yaronte bi sallallahu alayhi wasallam an abi usman tamit moy an nahdi tamit abdurrahman tam lu tudu abu usman moy daqantam an nahdi rahimahullah ta'ala mom mi ngi genn aduna 5e ane ginnaw gadda yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mom wa basara mun qanna qala hadathani usamata ibnu zayd radiyallahu ta'ala mom usamata ibnu zayd wa harisa manam sayyid umar sokko yaronte bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yahibbu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ni ko wax al-hubb ibn al-hubb hubb manam sokko bi di doomu sokko bi radiyallahu ta'ala anha mom wa madinatul munawwarah ala sakinha afdalu salatu wa salam min genn adna 54e ane ginnaw gadda yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam amna ñu ne 58e wala 59e ane ginnaw gadda yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam mom sayyid usayna usama radiyallahu ta'ala annahu qala manam muné arsalat yonena ibnatu nabi doomu yenenbi sallallahu alayhi wasallam muy sayyidatuna zainab radiyallahu anha manam mom dafa am manam yonena ilayhi jëm ci mom nek manam ne inna naka ibnan manam dafa yonne ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam ne inna naka ibnan sama ab doom li ñeel na qubida manam ngepp nañ ko manam moy deena manam ngepp nañ ko mom moy jël nañu ruham manam amna sama dom ju jël ruham manam mom moy dom jojo nak kan la borom xam rahmatullah alayhi wutal nañ ñeñ ñi dañoo japp ne manam ne sayyidina ali la moy ali di domu ali ibn abdul as manam domu sayyidat zainab bi radiyallahu anha di domu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam amna ñu ne dede du koku manam ngir ne koku du xalé manam du won xalé sabi ndax te bëre riwaya dafa ñëw ni sabi inni sabiyum manam sama doom bo xamne xalé la gën na adon amna ñu ne kon der umama la manam sayyid umama radiyallahu ta'ala moy bint abul as moy ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daan yanu bu daan julli koku tamit muñ ta nek mom ngir ne te koku sik neeku ci dama ta nek mom lutax ngir ne koku ginnaw yenenbi sallallahu alayhi wasallam dundatna ba dund ba sayyidina ali karramallahu wajhu denc ko ginnaw bi sayyidat fatima radhiyallahu anha genné aduna ba sayyidina ali la ko genn aduna fekk mom ko ne di dund kon munta nek mom manam kon munta nek mom way mom amul dom manam umama bobu amul dom lol tax yenenbi sallallahu alayhi wasallam manam amul sepp ci koku naka nonu sayyidina ali bi nak radiyallahu anhu alayhi salam muy doomu sayyidat zainab bi radiyallahu anha alayhi salam manam kokku nak mom moy manam mom rek la meuna don parce que mom amul benen doom wudul ñaar ni rek la am kon mën ta nek kenen te mom nak bimu genné aduna fa atay fati nena fatina mune yenenbi sallallahu alayhi kon dikkel ni way fa arsala waye mu dadi yabal yukre mu di jang di nuyo manam di jang di jang assalamu nuyo manam yoba manam ne mu dadi ne waw baxna de nga mu yabal ko mu yabale waye dani dani waye nuyol len mako ba pare bo len deme mom zeynab radhiyallahu anha ngir nuyul mako waya qul mu dadi waxna innal ndewer bo moy lillahi ñel na yalla ma akhadha lamu jël wala hote ñel nako ma afa lamu joxe allah wa kullun tibbu mbir indahu fa mom bi ajalin dafa am ci bixale musamman buñu tuddu dafa am délai buñu tuddu lepp lu am lepp am délai ci mom mom nak mom limu jël moko mom limu joxe itam moko mom limu jël moy bakkan té moko joxe won dom bi mo la ko joxon moko jël manam té xolam subhanallah dafa ndiké ci limu jël doko wax ni mu joxe manam lol tamit muy tektele ne manam muy defulate manam muné kon nak fal tasbir na nga muñ wal tahtatib te nga sakko paygu yalla manam muñul fi sa dom ji genn aduna te nga sakko ci paygu yalla manam subhanallah gën nga yeren li dañ ci jangé ay mbir bokku na ci mom moy ne nuyo mo jitu wax manam bala nga wax manam do dugg ci miñe eh way gaay na ngeen def naka nu demé non wala yoy dedet wala ñew dugg ci rek comment fait ana numa la dor la sank dede manam da ngay gis ñu bëre bëre dañuy ñew manam hatta dañuy ñew seen kër sax mais duñu nuyo manam dañuy dugg ci rek daali commencé waxtaan manam wax ci leneen alors que nuyo mo ci to assalam qabla al kalam comme li yeen ci wax sallallahu alayhi wasallam wax nuyo d'abord bala ngay wax d'ailleurs sax dafa ni ku wax ak yeen te nuyo wu len bu len ko faala bu mu nuyo ba pare yeen ko da ngay nuyo bu pare waye kon nuyo da wara jitu hatta ci telephone ya gaay da ngay gis alors wa me yow alors na ngay dedet non allo fatou da nga def dedet assalamu alaykum ba pare benen wax nak matu ko baye xel wala manam nuyo d'abord deng legui li nga benen bi ci def mom moy ne mi nga xamantene mom la ko yedde manam mom la ko dalale manam mom moy da ko dello wat ci yalla te lolou tamit lu yello la manam di dello wat ci yalla su fekenteene dafa am lu len dal manam bañu xamne yalla mom moko jël keneen jël ko yalla moko jël te it yalla lamu jël moko mom benen bi ci def mom moy ne yow yalla da la ko joxone kesse lol mom mo la ko joxone kesse benen bi ci def mom moy ñu xamne yalla lepp ci dogal la koy defé te lepp lu nekk dafa am waxtom te waxtom su joté du wésu ben seconde wala ciess te du téla ñew de ciess ndenga mu ne fa arsalat mu dadi yabalat ilayhi jëm ci mom tuqsimu muy giñlu alayhi ci mom ne la yatt yanha na dana ko dikké manam me yenenbi sallallahu alayhi wasallam ñew manam mune ndedet mune watna ne nak yent bi nak bëgg na nga ñew nak ñewul nak fa qama motax mu daadi ñew manam lool tamit yent bi sallam limu def ni lool lañu tuddé ibrarul qasam manam gisoon nañ ko manam ne bokku na ci akku yi julit amel mbokk julitam manam bokku na ci benn ci firiwenu ibrarul qasam mom moy bu waxé né da nga def nangam manam masalam feek defo nangam de nangam duma ko def comme par exemple ma nga wat né mi manam mi feek jëloko man dootuma defati nangam manam bu boba yow jëlal rek manam ngir mom watam gogum mu baña mujju ci ay kafara manam di mujju di kafara ay njignum manam mom bu waté né dal man lu mu wat dal né bëgg né dang ko def su dé yow mën nga def lolu né ko ah wallahi li di ng ko jël li mala jox ni di ng ko jël wallahi wat na ci yalla wala wat na ci yalla di mako bayé ko ko kon parce que soko ko bayéwul mom day dem mujj di dem ay kafara di wor ak di ay yoy manam té yoy manam bayé ko rek lolu dafa bok ci jikko yu rafet ni tamit moy ibraru qasam té dafa akale ci julit bu mu amel morom julit né nga mu neen mu daal di koy bam ko yabale nak faqamu mu daal di jog mom yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam wa ma ho fek mi ngi and ak mom sa'd ibn ubada wa mu'az ibn jabal wa ubay ibn ka'b zayd ibn sabit wa rijal ak yeneeni goor manam ñi ñep radiyallahu anhum ay sahaba lañ sahaba yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam ñu bari ci ñom ñi ñu ngi ni ñu and ak mom daal di ñew neena fa rufi'a ñu daal di yekiti ila rasulullahi ndawli ci jëm ci ndawl yalla li sallallahu alayhi wasallam as-sabiyyu gonegi manam li mom motax mu am ci borom xaw ñu japp ne mën ta nek alim bob parce que nekutul goné wayé nak comme que ñom ñaar rek la amon ci mom mën ta nek kenen ku alim bobu comme niko ñen ñi waxe dayr rahmatullah alayhim mune wa nafsuhu te fek bakkanam manam manam tataqa'u mi ngi fet fet manam ngir tiss gi mu am manam qala mu dadi wax ne hasibtu dama fogg ne sax anno ne mum qala dafa wax ne ka annaha dafa melni shannun manam mi ngi noy noy bo xamantene ka annaha nak manam fek xala bi kon genn gutun aduna hein ka annaha mu melni shannun ap der manam bagu der bu wowe ni mi def non melni luy fetti fetti lolu mom lay wax ni mune fa faadat mune yenenbi mune fa faadat mula di beub manam muy tour aynahu ñaari beutum yenenbi sallalahu alayhi wasallam nak di tour ñaari beutum manam nga xam tane comme da doon fukurat xale bi di waji genn aduna mu gis ko nonu mune fa qala saadun manam sayyidna saadu bi nga xamantene mom moko wax mom moy ibnu ubada radiyallahu ta'ala anu bok ci sangu ansari han parce que wa ansar ñaari sang la ñam ño xamanteni ñoom ñoy seen kilifa ci awa aws ak wa xafare moy Saad ibn Mu'adh ak Saad ibn Ubada wala Saad ibn Mu'adh mom mo teelu genn aduna mom mo gënal ci mo ndik genn aduna radi Allahu anhu fa qala Saad al-Mudani go ya Rasulullah yo ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam ma hadha lilu mu don fa qala mu ne ko manam lol day leral mom ngir lacc lan motax muy joy la faqala mun hadhihi li rahmatun yurmudila bo xamne jaala hada fuk def nako allah bur yalla fi qulubi ci xolu ibadihi jamami wa inma tilam badas mo yarhamu dana yurm allah bur yalla min ibadihi ci jamami arrahama uni yurma yalla ci jamami ni la yurm moy ni yurma manam moy aljazaa'u min jinsil amal manam moy li nga def lu mel nonu la ngay fay lol mom motax yow yay tan sa bu la neex la bu fekkante ne da nga tan di dimbali wat di jappale di yeureme hein am xol bu rafet ci nit ni yene len lu bax lolo nga tan lolo la yalla fay bu fekkante ne tamit da nga tan contraire bu safan bi lolo tamit mom tan sa bu la neex la dal voilà dengi kon yeralante bi sallallahu alayhi wasallam ñu gis ni bi dom bi xale bi genné aduna nonu manam joy bobu nak mune lolou yeurmane la go xamne yalla moko def ci xolu jami manam lolou tamit day tek la ne manam ñaka joy du tout lolou du goor manam du tek la ne waji da dafa deugur quoi manam au contraire limi gëna tek la sax moy lu triste la manam lu worul manam worul manam ci nit ki manam moy ne manam nit ki gis sa doom de nonu genn aduna wala kula jégué nonu genn aduna te defu la ben effet lolu ku koku war nañ ko xolat manam moy ne xolam dafa deugal lolu lay tekte la yalla ñu yalla sam waye nak lolu lañ woyofal moy ndax imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala motax mu da def tan nona wa ma yurakhatu min al-buka'i min ghayri nawhin manam moy mi ñu woyofal ci joy waye bu andut ak ñuxu denga te lolu nonu hadith lolu tamit hadith imay ñewul ci charte imam al-bukhari mo tamam bukhari indi wu ko nonu deeng mune hadith bi imam bukhari niko indi wal hadith numero 5655 ak hadith numero 6602 ak 6655 ak 7377 ak 7448 imam muslim niko hadith numero 923 imam abu daud niko hadith numero 3125 imam an-nasa'i niko hadith numero 1868 imam an-nawawi niko hadith numero 1588 imam ahmad ibn hanbal niko hadith numero 21776 21719 21799 21799 كون نغيسنا حديث بي وا اصحاب كتب السته نيم نيب ان نكم ديك امام الترمذي رحمه الله الجميع والله تعالى اعلم صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين